ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद छे अध्याय 12 श्लोक संख्या 26 अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। तात्पर्य, इस श्लोक से यह प्रतीत होता है कि किसी समय उड़ने वाले पर्वत हुआ करते थे और उनके पक्ष इंद्र के वज्र द्वारा कट दिए गए। वृत्रासुर का विशाल शरीर एक पर्वत के समान था। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद हमको सूचित करते हैं कि पूर्व काल में किसी पर्वत जो आकाश में उड़ते थे और उनके पक्षों कटके इंद्र गिरा दिया था पर्वतों। तो और दो मेरे अभी मन में और दो विषय है जिस पर मंतव्य करना चाहिए। एक है कि इस श्लोक में वृत्रासुर का नाम ऐसे रखा है, असुर। एक्चुअली उनका नाम वृत्र था, हम ऐसे वृत्रासुर बोलते। जैसे इंद्र का नाम या इंद्र का पद है इंद्र, हम इंद्रदेव बोलते, इंद्रदेव वृत्रासुर। तो असुर वृत्र, तो किस प्रकार असुर थे वृत्रासुर? जन्म के अनुसार असुर थे। और वृत्ति के अनुसार, क्योंकि इंद्र के साथ लड़ाई करना असुरों की वृत्ति है। भगवान कृष्ण एक बार स्वर्ग जाकर वो परिजात वृक्ष सत्य भाव के लिए उसको लेके आने के लिए इंद्र के साथ लड़ाई की। तो भगवान कृष्ण के अलावा और सब जो इंद्र के साथ लड़ाई करते हैं सब असुर है। दो पक्ष है भौतिक जगत में, द्वो भूतो सार्गे लोके इसमें दैव असुर एव च। विष्णु भक्त स्मृतो दैव असुर तद विपर्ययः। इस भौतिक संसार में दो प्रकार के व्यक्ति है, एक है देव और दूसरा है असुर। तो देव कौन है? विष्णु के भक्त। और असुर कौन है? जिनकी भावना बिल्कुल विपरीत होती है, मतलब विष्णु के अभक्तों या दूसरे देव देवियों के भक्तों या असुरों के भक्तों। असुर कौन है? जो असुर के भक्त। तो वृत्रासुर की वृत्ति ऐसी, तो उनका फायदा हुए, विशेषकर इंद्र से दुश्मनी करने के लिए, और वैसे किया है। परंतु उनकी आंतरिक भावना पूरी कृष्ण भक्ति मई थी। बाली महाराज वैसे भी थे। तो बाली महाराज तो असुरों के राजा थे और इसलिए असुरों जो करते थे तो वो ही करते थे, देवों को आक्रमण किया। और असुरों के गुरु शुक्राचार्य, शुक्राचार्य का नाम है शुक्र और शुक्राचार्य ऐसे इंद्र इंद्रदेव वृत्र वृत्र असुर शुक्र शुक्राचार्य तो उनसे शक्ति मिलके सुरों देवों का आक्रमण किया, क्योंकि वो तो असुरों ऐसे ही करते हैं। और दैत्य के राजा का कर्तव्य है ऐसे ही करना, जैसे इस देश का प्रधानमंत्री का सदैव तत्व होना चाहिए। और इस देश तो पाकिस्तान का आक्रमण और दुश्मनी से सदैव सावधानी करना, और पाकिस्तान के प्रमुख का और प्रजाओं का राय में उसका मुख्य कर्तव्य है भारत को दुश्मनी का, वो पहला योग्यता है। तो बाली महाराज और वृत्र तो दोनों कर्तव्यशील होने से देवों की शत्रुता, परंतु दोनों का वास्तव स्वभाव विष्णु भक्ति में था। तो वृत्रासुर ऐसे असुर बोलते क्योंकि वे असुर के वंश में जन्म लिए हैं और असुर का काम किया है, परंतु उनका जीवन का उद्देश्य था कृष्ण भक्ति करना। तो ऐसे असुर, उनको असुर बोलना वो व्यवहारिक है। तो शास्त्र में एक चेतावनी है कि वैष्णवे जाति बुद्धि, जो व्यक्ति सोचे कि ये एक वैष्णव वो एक वो शूद्र है, वो ब्राह्मण है, वो अमेरिकन है, शरीर के अनुसार या सामाजिक स्थिति के अनुसार वैष्णवों को परिचय करना महा अपराध होते हैं और उसका फल होते हैं नारकी वायसह। अर्थात वो व्यक्ति जो इस प्रकार विचार करते हैं कि वो वैष्णव नहीं है, वो शूद्र है या वो ब्राह्मण है, वो विदेशी है, तो जो इस प्रकार भौतिक शरीर या भौतिक स्थिति के अनुसार वैष्णव का परिचय का विचार करना है, कहते हैं वो नारकी है। उसका मतलब वो नारक जाने के लिए योग्य है और अभी भी उसका दिमाग नारक वासियों जैसे है। तो फिर भी हम कभी कभी सामाजिक या व्यवहारिक कारण से ऐसा बोलते कि वो एक भारतीय वैष्णव है, वो एक विदेशी वैष्णव है। जैसे यदि हम पूरी धाम यात्रा करेंगे तो कौन पूरी जगन्नाथ का मंदिर में प्रवेश कर सकते, तो वो भक्त प्रवेश कर सकते क्योंकि भारतीय है, और वो विदेशी है तो अंदर नहीं जा सकते। तो ऐसे व्यवहारिक कारण से हम भेद विचार कर सकते, लेकिन भेद भावना नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि वो ब्राह्मण वैष्णव है, इसलिए वो शूद्र वैष्णव से बड़ है, ऐसा विचार करना अपराध होता है। ये भारतीय वैष्णव है और इसलिए वो अभारतीय से उत्तम है, या ये अभारतीय है और वो भारतीय है तो अभारतीय उत्तम, ऐसे ही सोचना अपराध होता। परंतु व्यवहारिक विचार से हम ऐसा बोल सकते और कि वृत्रासुर वृत्र तो असुर थे, बाह्य भौतिक दृष्टि से असुर थे, परंतु फिर भी वे महाभगवत वैष्णव थे, तो वो बड़ा विचित्र की बात, चमत्कार। और इसलिए उनको असुर बोलने से ऐसे जोर देना है कि असुर होते हुए भी महान वैष्णव थे और दैत्य कुल में महाभगवतो महाप्रह्लाद महाराज तो उत्तम उदाहरण है। गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं प्रह्लाद वो क्या है, दैत्यानम प्रह्लाद क्या है गीता में, विभूति योग में प्रह्लाद मत्यों दैत्यों में मैं प्रह्लाद हूं, वो प्रह्लाद मेरी विभूति है, अभी मुझे याद नहीं अच्छी तरह। दैत्यानम छा प्रह्लाद उसमें तो वो एक विषय है। दूसरा है कि वृत्रासुर का वर्णन है कि दोनों भुजाओं खट गए हैं और उनका शरीर से रक्त श्राव बहुत तेजी से उसका धार था, और सुखदेव गोस्वामी का मंतव्य है तो बहुत सुंदर देखता था, बहुत सुंदर है। तो हम क्या करेंगे, किसी का भुजा खट के हम सुंदर दर्शन करेंगे, वो सुंदर ऐसे सुंदर देखते है, कैसे सुंदर है। किसी का हाथ काटने से हम भयभीत होते हैं, वो सुंदर नहीं देखते, तो क्यों ऐसे ही बोल रहे सुंदर। तो दशम स्कंध में भी एक वर्णन है, तो केवल एक व्यक्ति के दो भुजाओं काटना नहीं, एक युद्ध में बहुत बहुत हजार हजारों सैनिक के हाथ पैर सिर तो सब कटे हुए हैं और रक्त एक महान नदी जैसे, और वो वर्णन है कि जो वीर है तो ये सब देखने से अच्छा लगता है, और जो अवीर है जो कावर है, क्या बोलते हैं कावर, कायर है, तो वो सब देखने से डरते थे। तो क्षत्रियों का विचार में ये सब बहुत सुंदर दिखते। तो क्षत्रिय की रीति है कि युद्ध जाकर तो वापस आना नहीं है, यदि शरीर से खून नहीं निकलते, मतलब चोट होने चाहिए, और ये दाग जो शरीर में है वो क्षत्रियों का गौरव का लक्षण है। कि वो वास्तव दीर है। तो ये लड़ाई था इंद्र और वृत्र के बीच। तो रण प्रियज अर्थात क्षत्रियों की दृष्टि में ऐसा देखना बहुत सुंदर ऐसा लग रहा था। और यही विषय है इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद का कि पूर्व काल में कुछ पर्वत थे जो जिसके दो पक्ष थे, जैसे पक्षी के दो पक्ष, और ऐसे आकाश में उड़ते थे। तो कौन विश्वास करेंगे? तो प्रभुपाद ऐसे लिखते, तो पूर्व काल में ऐसे था, तो कौन विश्वास करेंगे? तो प्रभुपाद विश्वास करते थे और मैं भी विश्वास करता हूं, आशा है आप सभी विश्वास करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद इस प्रकार शास्त्र अनुवाद किए थे कि जो शास्त्र में है वो सही है, और ऐसे यथारूप शास्त्र का अनुवाद किया है। और बहुत लोग है जो तथाकथित पंडित है जो शास्त्र का वचन आधुनिक जड़वादियों का विचार के साथ समान बनना चाहते, और ऐसे बोलते है कि ये सब अलंकारिक भाषा है या रूपक है। तो प्रभुपाद तो ऐसे अनुवाद नहीं किया, तो ऐसे शास्त्र में वो वर्णन है, तो यही प्रमाण है कि पूर्व काल में ऐसे पक्षी पक्ष वाले पर्वतों थे जो आकाश में उड़ते थे, और इंद्रदेव क्योंकि वे सब पर्वतों से लोग के लिए बड़ा उपद्रव था, क्योंकि वो जब पर्वतों नीचे आ रहे थे तो बहुत से लोग तो मर गए थे, तो इसलिए वो इंद्रदेव जिससे ये सब उड़ते हुए पर्वतों से और उपद्रव नहीं हो, तो उनका वज्र से ये सब पर्वतों के पक्षों को काट लिया है। बस, और ऐसा है शास्त्र में वर्णन है कि वो सब पर्वत कम से कम महान पर्वतों चिन्मय है, इसलिए दुर्गा देवी का एक नाम है पार्वती हिमावती, उनका पिताजी का नाम है हिमवत, हिमवत का मतलब पर्वत, और कालिंदी यमुना, कैसे नाम है कालिंदी? क्योंकि कालिंदा पर्वत की पुत्री है ऐसे, और सूर्यदेव की पुत्री भी है, गोवर्धन भी चिन्मय, ये सब वो वर्षाना नंदग्राम वो सब पर्वत, ये तीन पर्वत है मुख्य पर्वत है राजधाम है। तो गोवर्धन है विष्णु भगवान कृष्ण, और नंदग्राम है वो शिव है नंदीश, और वर्षाना है ब्रह्मा, ऐसे ब्रह्म का रूप है। और श्रील प्रभुपाद संदिग्ध आधुनिक प्रत्यक्षवादियों को प्रमाण देते थे कि कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ पर्वत का शरीर और बड़ा होते हैं। तो मुझे मालूम नहीं, मैं वैज्ञानिक नहीं हूं, तो शास्त्र में वो वचन जो है हम श्रील प्रभुपाद का उपदेश से हम यथारूप ग्रहण करते हैं। तो ऐसे लिखने से कि पूर्व काल में ऐसे पर्वत था, तो इस प्रकार हम इस छोटे से तात्पर्य में क्या आध्यात्मिक उपदेश क्या है इसमें, तो सूक्ष्म रूप में यही आध्यात्मिक उपदेश है कि शास्त्र में वो सब वचन जो है यथारूप ग्रहण करना चाहिए, इसमें तर्क लाना नहीं। तो शास्त्र में वो वचन है कि पूर्व काल में तो उड़ते हुए पर्वतों थे, तो हम ऐसे स्वीकार करते बस। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है? वैज्ञानिक दामोदर दास का कुछ आपत्ति है? नहीं, अभी तो आध्यात्मिक वैज्ञानिक है क्या? सामान्य प्रत्यक्ष के साथ पंचम भगवत का पंचम स्कंद है, वो महाकाश का वर्णन जो है, तो दोनों में मिल है, कुछ ऐसे है। प्रत्यक्ष प्रमाण एक प्रकार का प्रमाण है, लेकिन ज्यादा अच्छा प्रमाण नहीं है। काल प्रत्यक्ष का कमजोरी, हम प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है कि एक घटना हुई कितने 3 दिन के पहले, अभी 2.5 दिन के पहले, कुछ जो अनुचित था इस्कॉन बड़ौदा मंदिर के सामने, कुछ हंगामा था ऐसे, और दोनों पक्ष के लोग के साक्षी थे, और दोनों तो स्वयं अपने अंकों से तो एक ही घटना देखते थे, लेकिन दोनों पक्ष का बिल्कुल विपरीत प्रमाण देते। तो इसका मतलब है हम जो हम देखते हैं और हम उसको भी इंटरप्रेट करते हैं, अपना विचार उसके ऊपर लगाते, और जो हम देखते हैं तो हम कैसे देखते हैं, हम हमारा पूर्व विचार के अनुसार हम देखते हैं। जैसे वो एक ग्लास है और उसमें इतना सा जल है, ये एक साधारण उदाहरण है, और एक आदमी बोलते है कि वो ग्लास आधा खाली है, और दूसरा आदमी बोलते है खाली भरा है। तो अलग दृष्टि से दोनों देखते हैं, एक देखते है कि अभाव है, और दूसरा देखते है कुछ है वो अच्छा है, और दूसरा देखते है अभाव है वो अच्छा नहीं है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण ज्यादा प्रमाणिक नहीं है। तो अगर प्रत्यक्ष प्रमाण से, वैज्ञानिक प्रमाण से हम भागवत का वर्णन समान कर सकते हैं, तो ठीक है, नहीं तो हम शास्त्र प्रमाण को विश्वास करेंगे। एक बार मैं बेंगलोर में था, पूर्ण प्रज्ञा विद्यापीठ वहां था, मतलब वो मध्व संप्रदाय का मुख्य विद्यालय है, और किसी कारण से वहां गया शास्त्र के बारे में कुछ पूछने के लिए, तो एक पंडित मुझको उत्तर देने के बाद मुझसे पूछे कि आप पाश्चात्य देशों में भगवत प्रचार करते हैं और पंचम स्कंद वो महाकाश का वर्णन आप कैसे बोलते आधुनिक वैज्ञानिक जनों से, तो मैं ऐसे ही उत्तर दिया था कि उनका मेथोडोलॉजी है, क्या बोलते हैं मेथोडोलॉजी, पद्धति, उनकी पद्धति है, हमारी पद्धति है, उनकी पद्धति है देखना और ऐसे ही क्या क्या वो मून कितना दूर है तो कुछ रेडियो वेव ऐसा लगाते हैं और कितना समय लगते वापस आना तो ऐसे ही माप करते हैं और हमारी पद्धति है शास्त्र के अनुसार वो सब कुछ जो है हम ग्रहण करते हैं। बस एक मैसेज ही थी अभी है इसकोन के है तो वो एस्ट्रोफिजिक्स पीएचडी तो इसकोन मैनचेस्टर, मैनचेस्टर एक शहर है इंग्लैंड में, तो दो तीन बार गए हैं और उसके बाद देवामृत स्वामी वहां जाने वाले थे तो भक्तों देवामृत स्वामी को बताया कि आप साइंस आप जैसे साइंटिस्ट के बारे में कुछ मत कहिए क्योंकि ये एस्ट्रोफिजिक्स पीएचडी माताजी तो तीन चार बार आई है तो साइंटिस्ट के विरुद्ध जैसे मत कहो तो उनका भाषण में वो देवामृत स्वामी बोले कि ये All these astronomers, astrophysicists, they don't know what they're talking about. Oh, well, Mataji, baad mein mujhko bataye ki, how does he know that we don't know what we're talking about? Wo kaise jante ki hum swayam jo hum kehte hai, hum nahi jante jo jis vishay par hum bolte. So she was very impressed. He's a layman, but he knows that we're cheating. और करीब 10-12 साल के पहले मैं एक पत्रिका में देखा कि एस्ट्रोफिजिक्स एस्ट्रोफिजिसिस्ट समाज में लगभग 2000 मतवाद है तो कैसे जगत की सृष्टि हुई तो मैंने सोचा तो 2000 के अधिक एस्ट्रोफिजिसिस्ट नहीं है पूरा दुनिया में तो सबका अलग अलग मत है और वो माता जी को बोला और उन्होंने कहा कि और कुछ एस्ट्रोफिजिसिस्ट है कि एक से अधिक मतवाद है एक दो तीन चार थियोरी है आई डोंट नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट हमारी स्थिति क्या है अगर एक चींटी है यहाँ पर घूमते हैं तो चींटी का क्या ज्ञान है वो नहीं जानते कि यही मंदिर है मंदिर क्या है वो चींटी की बुद्धि में शक्यता नहीं है समर्थन नहीं है ये समझना मंदिर क्या है तो हम ऐसे ही है हम एक छोटा सा लोक इस भूमि पर है और हमारी बुद्धि बहुत सीमित है इंद्रियों सीमित है आयु सीमित है और हम टेलीस्कोप से देखते और बोलते और वो भी एक बात है कि हम सृष्टि के बहुत बाद है तो कैसे सृष्टि हुई कैसे बोलना तो हम कैसे बोल सकते यदि हम एक वृक्ष देखते हैं और वैज्ञानिक अनुसंधान से और वृक्ष का फायदा कैसे हुई थी कि एक छोटा सा बीज से आया था तो कैसे हम ऐसा मतवाद बन सकते कि It's beyond hamare kalpana ke atit. O mosquito jo hai jo kya bolte larva se aate hai. O wo anda se aate hai. It's beyond our imagination. So better hum shastra ka vichar grahan karenge. Achintya kalu ye bhava. Natangs tarkena yojayat prakriti bhyo parangyatcha. Tad achintya se lakshana. Jo achintya hai, iska matlab hamara khud ka chintan ke atit hote, uske bare mein tark karne se kuch bhi fayda nahi hoga. Kyunki achintya ka matlab hamara chintan ke atit hai. To isliye shastravani ko grahan karna chahiye. ये हमारी पद्धति है. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रीमद् भागवतम की जय.